دارن یک میونه شده و الله ایمان دارن و یوم الاخر برو به آخرت و یکمونه به معروف و همه میکنم به قرائه پسندیده و یکمونه عنی من کار باز میرون از قرائه زشت و از داریونه به خیرات و میشتوان در اموری نیک در امور نیک باز میشتوان و اولایی هم نصفار خیل همی گروه از جمعی دیگه کار نصفار همی گروهی که به الله اعتبار دارن این مزمشان خوب است. آنان که قدرت سیاسی در اختیار دارن اونها اهل دین هم نیستن، اونها اهل دین نیستن، دین را وسیله قرار میدهن فعلا همه شناس و ما یک من خیر من چکنن تطمیقی فلن یک برو پس هرگز قدر ناشناسی نمیشود فلن یک برو من چه از امار خیر بکنن هرگز کفران نخواهد شد افتر که از کار خیر بکنن کسی که جند را نخواهد الله هدایت شمس کسی که ظلم نخواهد الله هدایت هم نشید کسی که مال داره کسی را قصد نمید الله هدایت هم نشید از اهل کتاب کسایی که به این ترتیب بودارش الله را هدایت هم بکند و کسی که ظلم میکنه تجاوز میکنه مال و آبرو و عزت کسی را میگیرد الله با اونها بنده بد را میدهد و الله علیم بالمتقین الله علم بالمتقین فاستران این الذين كفروا هر الان کافر شدند و نیاز اموال در نه کنند از ایشان اموالشان و نه اولاد و نه مال اولادشان من الله شیء از عذاب خداوند مهار چیز را من عذاب الله شیء از عذاب خدا چیز را نخواهند ماند و اولئک اصحاب النار همیچه ما اهل آتش هستند هم فیها خالدون ایشان همیشه در آتش میباشند بعد تو قرآن کریم برای ما شما این موضوع را میگن که ما خوشی دینه داریم و دیگر ها بسیار انفاق میکنن پیسه دارن این دارن این دارن جبان که ما را شما میبینیم ولی هم که از کسی پرسان بودیم که بین یک کار دینی را شروع بکن چونی حالا سر دفتر نداریم پیسه نداریم پیش رو میدیم معتر نداریم اون وقتا که پیغمبر کار دینی را که شروع کرد نه معتر داشت نه پیسه داشت نه معاش داشت تو به خاطر خدا شروع بکنم به معروف و کار دین شروع بود الله را چی میکنم؟ حمایت میکنم الله را حمایت میکنم تو کار دین شروع بکن پس خدا میکنه دیگه این کار هیچ کار نکنه که نمیشه نمیشه نمیشه این نمیشه اینجا تاوی تصویر شروع کنیم کی حمایت کرد؟ الله مسلمان را خدا تواجی بگیر کنید و شما مکرد کنید کی با مای کار را سپرده بود؟ کار خدا را با من خدا شروع بکن الله را برکت من داده الله را پیش میداشد مثلا من این جدن دیگر حیات دنیا صفت آنان که خرش میکنند دیگر دیگر حیات دنیا در این چاشابی رو زندگی دنیا که مثل ریح همانه به مثال باریست فی حاصل رو که باشد در آن سرمای سخت از آن شد سخاو میبرسد و کشدار قومی دید برای ما این دو سهان ستم کردن بر خیشتن و اهل کفت رو از بینش رو برد و ما ظالم هم الله را ستم نکرد کرد به ایشان خداوند متعال ولیکن انفسهم یظلمون ولیکن به خیشتن ستم کردن که بعد چیز را انتخاب کردن آنان که در زندگی دنیا مال خودت مصرف میکنند سخت و وقت دنیا را میگیرد و این وحش بزرگ که رسانیدن دین خدا به دیگر آسان میره فراموش کنند کل نگاه در کجا داره میخورن؟ خوب بخورن، خوب بنشون، خوب بگذار فقط در این مصرف میکنن الله میگه که که مثل ریخ همانه نگازی که فی ها سکن باشد در آن سرمای سخت گدبار بسیار تندی که اصابت حس و خوامه برسد به خوزار برونی که بعد من خوصه ها سخن کردن به خیشتن و اهل خست و نبودش رو فرد کلمه ریح به صورت مفرد عموما در قرآن کریم در مورد عذاب استعمال می شود ریح فیها عذاب علیم تدمر کل شیء بازی که در اوج عذاب بسیار دردناک بود ولئن ارسلنا ریحنا اگر بفرستیم بار تندی که خرابی را بار بیاورد و هرچه به صیغه جمع ریاح در موقعیت رحمت استعمال می شود یرسل الریاح بشرا الله بادها را مجددهنده برای مسلمان چه میتونه مفرستد در این جانه مفرد و خیلن همه خدیریه که همه بادی احضابیستی در اون که همه سخت بوده باشد برخط بر که کشتار مردمی که ستم کردن و خیشتن و اهلکت و نابودش رو بکنن. این مثالا در قرآن کریم که میخوانیم در زندگی ما شما تطبیق میشود. یکی از اوقات در منطقه ما در طول جهات الله عجل جلوی و مسلمان ها را عجیب پیدا کرده بود. حتی سیدرت ها کسی نمیده دیگر را چی میده؟ یه خوان پولی، یه پاکسالاری، یه پاشن، چیزا خوبی خیلی نبودن. پس هم بازدتو دیدیم که اساس هایی دولت رو نشورا شد، رخواستی ها شورا شد. یکی از اونها ما کتر این وقتی داده مدنی که مسلمان الله عذاب خانیده و خود اصلاح بکنه. بی تفاوت بودن در ماه سوار یک شبایی از یک باد آمد. شما باور بکنی که امین چند رفعی نوی که بر آمده مو هم خوش شد. هیچ چی دو بی مردم نداره. اما سال مکمل اما که از کشتگاه خلاصشان کرد. ریخن فیها سرزوان بازی که در اوجه آتش بود که رسید به کشتار مردانی که ستم کرده بودن در خواه دین خدا را قد کردن و غیر خدا روح آورن الله اینجور کرد و اهل قد که پس نبود ستم کشتارشان دار الله به چرا و ما دارم الله ستم به اینها نکرد زیرا نعمت از خدا بود به اینها دار که اینها در جای خودش استعمال بکنن و غیر موضوع رو استعمال کردن ولیکن انفوز هم میدونم ولیکن در کشتن ستم کردن. از این خاطر غای نجات چی است؟ یا ایوه الذین آمنوا ای مؤمنان لا تتخذوا بطانتا من دونکم نگیرید دوستان پنهانی من دونکم و غیر مؤمنان لا یعلونکم گداهی نمی کنن خبالا در خرابی شما لا یعلونکم خبالا در خرابی شما هیچگاه گداهی نمی کنن. و از دوست در معنی که مرنج شما را که قد بزد این بردار می مطبوعین و دقیق آشکار شده شمای عذابانهای ایشان و ما تو صدور رو کن از برکن چی سینه هایشان می پوشن و بودن نرسید خطاب روشن است ای مؤمنان کسی که با قرآن و حدیث به دین خدا ایمان دارد حکم شمیز لازد تکیدو بیتار نتهند نگیرید همراز را امراض راز سینه در کافر نگوید لازد تخبو دیفانه تمیلی دید کن دوزنهای پنهانی را از غیر مسلمان قرار نزید مشاورین را مسلمان ایلانی کنی بر کافر احشاد و دوازد و دولار بکن مشاور کن و کاشت با زیسان داشته باشد بسیار مشاوره احمق هستند که از جامعان باور کن هیچ چیز یاد ندارد دیگه این جنرال مارکی را خوبتر داشت میکنم داختر ما سرش خوبتر میکنم اهل ایفان مزید را خوبتر سرش کنم این بیشتر را کسی خوبتر نمیکنم اون میاد که ازدار بار دولار ماش میگره و پس در ما با حسابش میکنم به تانتم همراز را نگیرین من دونی کن و خیر خودتان به تانت در حقیقت لباس باستر است باشتش که در مقابل اظهار این کلمه اقدار میشود چرا نگیرین لایعلو نکن خبالا کوتاهی نمی کنند در خرابی شما این خبال در قصد به معنی از رنگ رفتنی چیزی که غالبا به زبانهایی که در عقل انسان اثر می کند و او گفته می شود سخنی که به جان اثر در کوتاهی در زبان نمی کند همش تخفیرت می کند وقتی دوست دارم معنیتون رنج شما را قبلت البغضاء من افواهین و تحقیق آشکار شد دشمنی از افوانهایشان این که شروع کرده به جنگ صلیبی است که را قضی آسان نمیده قضی آسان رد جنگ که شروع کرده بود این جنگ های صلیبی است به نظر فراموش نکنید قبلت البغضاء من افواهین دشمنیشون از زبانشون آشکار شد و ما تخفی صدور من اکبر پنج سینه هایشان که نهان بده او بسیار بزرگتر است او بسیار بزرگتر است قد بیان نالکم المایات و تقیل بیان کردن برای شما که الله خیلی خدا این کندون داخل اگر عقل داره اگر عقل هستید که فایت میکنه بازی اولا در دیگه کشانم ها انتون اولای تحبونم آبار شاید شما این مردم اولای تحبونم دوست میداری ایشان را شما دوست میداری ایشان را و لا یحبونم را اینا شما را دوست ندارد تو با اصلی برای سایت دیگه دوست ما بیشه نه کافر شد دوستی پیشه تو دوست ماست این دوست تو دوست با تو این روابط کسی شمزا که دور از خطم ولا یکی بونه کن شما را دوست ندارد و تو بینون به کتاب کل ایمان دارید شما به همه کتاب ها و اینها ایمان ندارد تو به حضرت عیسی ایمان دارید اون ندارد تو به حضرت موسی ایمان دارید اون ندارد تو به تورات انجیل ایمان دارید اون ندارد اگر رسول کن قال آمنا، چون ملاقات کنن با شما باز میگه ما مسلمان هستیم. یهود نصاری که میره همه تو نیم کل ما مسلمان هستیم، خدا را نشناسیم. این رقم باید میگه و اذا خلال عطو علیکم الانامل المغیز، چون تنهاشن از شما عطو میگذد علیکم برزد شما الانامل سر انگشتان را من الغیز از قهر و غزشان، از قهر و غزش کسی را باید سر انگشتان میگذد. امیر خمیت ها که میگه بود در دست من بیایی که همون خورتز میکردن کردن خورتز بیگه خست وجوده اما در دست میگه خود باشه که موتو که غیزی کن بمیرید بخر بتا بمیرید بخشن تا قصد که که خشن داری مسلمان نمیتونی از بین بباری. این الله علیم و بدار صدور، الله عالم است با آنچه که در سینه ها با آنچه که در سینه الله عالم است. کتاب خدا روحای سیاه شما را برای ما معرفی کرده، هر قدر که تو خود را بچسبانی گفا بدنی امکان ندارد. بعد خدا بیاد که کشمکش ها وجود دارد، یکان با مسلمان شکست میخواه، یکان با دنها شکست میخواه، یکان با زندگی میشه، یکان با دیگه دو بیزار حالا میشه، یا این طرف بیزار میزنه دیگه این گفا در این نمیشه که دیگه بگه والا ختم شده نه این دمسست کن حسن ازم تسو بخونی. اگر برسد به شما کدام نیکی تسو بخونی ناخش کند ایشان به سخت کار می شود و این تسو کن سیئت و یک را خودی ها و اگر برسد به شما کدام بری یک را خودی ها خوش می شود به من و این تصویرو اگر صبر بکنید مقاومت بکنید و تتقو از دوستیشان پرهیز بکنید و تتقو از دوستی کافران پرهیز بکنید لا یعذبكم کیدهم شیئا، زیان نمی رسونند به شما مکرشان چیزی را، از مکر نقشه را به شما زیان نمی رسند. این الله بما یعملون محیط، الله با آنچه که می کنند محیطون در برتین دست. اما نقشه هایش الله گرفته. پیامبر ما علیه السلام در مقابل دو امپراتوری جنگ کرد، روم و فارس. چون با الله بود صحابه پیامبر کامیاب شدند، دو امپراتوری را سقوط دادن و از بین بردن. بنابراین این نمیشه که ما همیشه که شکست میخوریم ایمان در دل ما قوی نیست، پابند با آرمانهای خود نیستیم. هر بار پابندی بکنیم به شریعت خدا الله جل جلاله اینها نمیتونن در مقابل مسلمان ایستادگی بکنن. این الله بما یعملون، بشک الله با آنچه که میکنن محیطون در برگیرنده است. الله جل جلاله به خاطر این موضوع توضیح شود چگونگی داستان غزوه احد و بخش از غزوه بدر را برای ما معرفی میکنند، چون در اونجا مسلمانان کامیاب میشن تو رو در اینجا سقوط میکنند. علتی از این را بررسی میکنند تا که خود آلی از یابی رو در روندی از این دو غزوه بسیار باهزنند، چرا اونجا کامیابی و چرا اینجا و علتی از چی هستن. اینی رو برمان رو بررسی میکنه که علتها در جای دیگر پیدا نکنید. همیشه که مشکل پیدا میکنید باز میبینید خارجی های کتن خارجی های کتن نه در خود مشکل ببینید خدا ناقی و نیست من رضا رو خود کتداری بزن خارجی ایش کاری کرده نمیکن. و اید غرام که من احلی و آن با اسم بیرون آمدی من احلی که از منزل خود تو باوی و المؤمنین مطاعه در قتال محیا میکرد مسلمانان با جاهای برای قتال برای جنگ محیا میکرد برای مسلمانان مقاعد در قتال سنگرهای جهادشان را سنگرهایشان را برش تثبیت میکرد تو اینی جا باش تو اینی جا باش تو اینی جا باش. والله سمیع و علیم، الله شنوا و داناست. در سال سوم هجرت روز دوشنبه هفتم شوال این روزی بود که مشرکین بر مسلمان ها هجوم آوردند در حدود 5000 نفر. پیغمبر خدا علیه السلام با توسط حضرت عباس کاکایش خبر شد. بعد از اون مسلمان ها راشان و در رابطه به این موضوع مشورت کردند که ما در داخل مدینه بجنگیم و یا هم بیرون از مدینه بجنگیم. حضرت سعد بن معاذ رضی الله عنه آدم بسیار شجاعی بود، گفت که ما در زندگی در داخل خانه ما جنگیدیم، بنابراین این دفعه هم نمیخوایم با مشرکین در شهر پیدا بشه، ما بیرون از شهر برشان میجنگیم و در اوجا انشاءالله به نصرت خداوند متعال و پای مهدی مسلمانان کامیاب میشیم. یک از پسر جوان همشون گفتن که با حقیقت این کارا نکن. یک تعداد مردم های دیگری بودن که بعضشون به اساس نفاقشون و ترسشون از روبرو شدن با دشمن تا ته چند احمق وحسش رئیس منافقا عبید السدود این بیخی گفت که این امکان ندارد و داخل باید بوده باشد. پیغمبر علیه السلام باوسته که دوستش که جنگ در داخل شهر صورت بگیره و ما میتونیم خوبتر از آن رو شدیم، ولی به اساس پافشاری جوانان پیغمبر خدا که در این از بریم بیرون داریم. اما بود که بیرون که رفتن با سی سر در یک روایت یک تعداد قواره های نو نو را پیغمبر خدا گفتی هستن برسون که اینا حلیفای سروبه سلول هستن از یهود و امان که مسلمان ها کمک بکنن. پیغمبر خدا گفتی لاستعین و مشرک، ما از مشرک کمک نمیخواهیم، طرف پایینت هم بحث بکردن. این گفت سر یو بایست بودن بحث و 300 نفر با او برگشن، از هزار نفر 700 نفر بودن. دو تایده دیگری هم اونا هم میخوان با مزلمه و با مخارستن که برگردن، ولی الله تل جدو پس استقامت را نسید بشان کرد و اونها حرکت نکردن. قرآن کریم این موضوع را بر ما شما بیان میکنن و میفرماید من دا که صبح بیرون نمدیم این احلی که از منزل خود تو دا بیرون مؤمنین محیا میکردیم آماده میکردیم مسلمانان دا مقاعد الاقتتال جاهای برای جنگ والله سمیع و نعلیم الله نیک شنوا و دانا بود. از همه طالفت همه من کن آن دا که قصد کرد تو گروهی از شما که بنو سلمه و بنو حرسه بود اندفشه را که بزدر شوند، کمزور شوند و جنگ را ایلا بکنند بس و طرفای خانه تان برمند و الله و علیه همه و الله فردگاری ایشان بود. الله پس سکینه را در ایشان از دان خانه فاق را الله ایشان خطر کرد و علالله فلیه توکل مؤمنون باید به الله توکل بکنند. مؤمنان مؤمنان باید به الله توکل بکنند، نه بس و بخیر مدامی و ظاهری. پیامبر خدا علیه السلام مقاعد خطاب را تصدیق کرد و طرف راست و طرف چپ و در وسط طرفا را تصدیق کرد. حضرت عبدالله بن جبیر رضی الله عنه را به جبل الرما فعلا نام دارد، در اوجا با 5 نفر که زمان بسیار مشهور در اوجا برش وظیفه داشت که شما به هیچ وجه از این سنگر پایین ننشین و در حقیقت جبهه دفاعی مسلمانان در ورایش بود. این موضوع تصدیق شد. پیغمبر خدا علیه السلام مسائل مثلث عسکری خود را برای هر گروه تصدیق کرد. با مرس کردی هم بعدم داشت فریت رو وقتی المؤمنون باید الله اعتماد داشته باشن مردمان مؤمن. توکل دیر نمیگه که برو انشاءالله ما را خدا کامیاب میکنه، اما تو جاهلانه حرکت کن. توکل دیدمه که تمام ابزار و وسائل امکاناتی که در اختیار او را به کار ببره، نتیجه کارت را به الله بگذار. اینه توکل دیر نمیگه که قرایی که داشتیم و ابزاری که الله برای تو داد نیست استفاده نکنی با خدا را کامیاب بکنی. ای ولد تجد سنت الله تبدیلا، در سنت خدا تغییری دگرگونی نمیاد، دگرگونی نمیاد. معنی داری که اگر پیشروی ما یک روی برنج بوده باشه خوب روشن باشه، قرآن کریم از اول تا به آخر بخوان فرشتن باشه که یک برنج در دمت نمیاد. چرا؟ معنی که الله وسیله رو برای یک دست دست باید باید پایین بگاریشه و توسط تو بدن بوده. تو این کار نکردی، الله برای تو جوان داده بود تربیش میکرد، الله برای تو علم داده بود باید گسترشش میداشتی، الله برای تو قرآن داده بود باید سردو کار میکردی. بنابراین هر انسانی که هر کسی که آنچه که در اختیار داره او را با کار نیندازد توکل نکند. از این خاطر است که یکی از صحابی میاد شما را خود اعلام میکنه که پیامبر خدا برای او که کجایی بکنی سعی به الله پیامبرش پرستاد کن، نه برو برش پرستاد کن و برو با الله اعتماد و علالله فلیتوکل مؤمنون باید خاص به الله اعتماد تو بکنن مؤمنان کل تو کار تو باید منظم میکنی. ولقد نصركم الله و الله مدد کرد شما را به بدر در بدر و انتم اذله، در وقت شما بسیار کمزور بودید، در شاهای بدر بسیار کمزور بودید، 313 نفر در مقابل 1000 نفر کامیابی نصیبتان شد. فاتقوا الله از خدا بترسید، لعلكم تشكرون تا شما سپاس بگذارید. از الله بپرسید قوانین خدا را پای نکنید تا سپاس که الله را بگوید به نعمت‌هایش. از این دست هم قلیل العدد و قلیل العدد، هم عددتان کم بود هم وسایلتان کم بود. استقول للمؤمنین، چون میگو که برای مؤمنان همین یکی از مقاید باید همین که شما را ایمید دکم را بکن میگو کمک بکن از شما را پروردگارتان به علاقه که علاقه من ملائکه منزلین و 3000 ملائکه منزلی فرود آورده شدگان بلاهای او وقت برای مسلمان ها گفت 3000 ملائک در قضای بدر الله با کمک دان رو برد بلا چرا می؟ این تصبیرو و تفتخو امروز هم اگر شما صبر بکنید و تفتخو و قرامی خدا رو در زندگیتان در بین بکن نشنانه و یکتور کن من خواهیم خوابا و بیاید بر شما دشمنان من خواهیم همین دم و همین جوشش به شما بیاد یمدید کن رب بکن مدد میکنه شما را پروردگار کن به 5000 من الملائکه و 5000 ملائکه مسومین نشان داد. در غزوه بدر الله به 3000 ملائکه شما را حمایت کرد. امروز هم این تفالا این تصویرو امروز هم چنین است، اگر صبر بکنید و تتقو و اصلاح بکنید خود را. او امروز بر غزوه احد بود، امروز هم آمد بود در قرن 21 هم این تصویرو و صبر بکنید و خود را اصلاح بکنید و یکشون کن من فاولین و بیان دشمن از هر طرف برخواه شما، دشمن از هر طرف برخواه شما چیره شود به خواه این فاولا من فاولین حالا به این جوشش به این جوشش فاول جوشش هم بگرد و این جوشش و خروش خود دشمن از هر طرف سر شما بیاید یوندید کمک بکنه. اونه پروردگار شما را کمک میکنه به 5000 من الملائکه و 5000 از ملائکه مسومین نشان داد. و ما جعل خدا و نگردن این مدد را خداوند بمود الا بشرا لکم مگر مژده برای شما. ببین چند تو باید شمشیر تو باید شمشیر از تو شور نخواد از باز ملائکه را نمیده بدن تو باید شور بکنی شمشیر تو را کار بکنی ولتطمئن قلوبكم به تا اطمینان یابد دلهای شما به این کمک دلهایتان به این کمک چی بوده اطمینان یابد و من نصر الا من عند الله نیست مدد خدا مگر از نزد خدا و من نصر رو نیست کامیابی اومده الا من عند الله مگر از طرف خدا کامیابی و غلبه میشه از طرف کی از طرف الله میباشد العزیز که غالب است الحکیم با حکمت است و حکمت دین بر تو سیستم هم بازن قوانین بر تو دین هم بر تو تشریح کرد مطابق بر تو بجن. در وقت جهاد وقتی کانونستا را عملیات کرده بودن باز وقتی افغانستان مجاهدین بودن سر زیارتن و یک تو گریختن بود 1000 نفر یا میگرفتن یک نفر را در پارلمان رفتن او هم دیگه میگرفت دیگه ولی از اونجای کسی گفتاد گفت چرا میدونی؟ هیچ بسر ما نمیدونی؟ هیچ چیز نیست که کن بسر خود میگیدی؟ چی کسی نمیدونی؟ با دیگه بسیار خجالت کشی بیر بود که ما سر فکر میکردم که سنگ هم از کار شده برای من تفن میگرفته چور هم از کار شده من تفن میگرفته یک دلیده نبود که عجیبه ولی هم با خود هم رو میدارم نگم با شما خبر نمیشه یا کسی نمیدونی یا قسم با خود اگر اصلا دلیده هم نمیدونم تعجب شکنی که کسی دار میخوام بشه یه الله جزوی یا شکست میزنده کن بنام چرا خدا هم غالب است هم حکیم است لیم تا طرف هم میرن در این کتاری الله ملائکه را تو ناظر می کنن قوت الله نصیبت می کنن ولی چی؟ به تو در کجا شدینه؟ لیم تا طرف هم میرن در این کتاری تا حلاق کنن تایفه از آنانی که کفر وردن بایدین الله اونا را حلاق بکنن او یک بیده هم یا زمین کنن ایشان را پیان خیلی بود خواهی بود پس که برگردن و کشورهایشان خواهیبی نامورد شدگار خواهیب زعیف بر کشور خود برگردن یکی دیوانه می شود یکی اصابش خراب می شود یکی پایش خطر می شود دیده دیگه دنیا اونا برای شروع می کنند این دان خواهیبی رسوا و زعیف بر کشورشان برگردن ولی دقیق شد این سلک امیر از هم می شود هیچ چیز در اختیار تو نیست لیسه لکه من الامن شیطان در اختیار تو چیزی نیست او یتوب علیهم تا خدا قبول کن توبه ایشان را او یعذبهم یا عذاب کنند ایشان را که این نحن باریمون هر آن ایشان ستمگاه هستند. این وعده خدا برای آن است که قسمت از هیکل دشمنان را خدا تحت چرا الله وقتی وعده میده تو را الله کلمت میکنه به ملائکه لیخفع طرفا من الذین کفروا تا حصه از دشمن را الله از بین ببرد ولی استیلا پیدا میکند او یک بزخان یا ذلیلشان بکند این قلب و خائبین پس برگردن به کشورهایشون میگنین شرگان امان را شرگان خائب کسی نوی که نقشش به کار نفتن میفهمید؟ یعنی نقشه را جور بکنین کار سرش بکنین پیسه را سرش مصرف بکنین خوب میتونیم که این دومه شود باز باز کسی که یک ستونش چی شود؟ چپه شود باز به تعمیر بکنن اینا خوب بسیار چیزی اوی را جور کردن که این دومه کنین باز کشورهای اسلامی را تقسیم میکنیم باز در مکه دو جور میکنیم باز مسلمان را از بین میبریم کوکوب شان هم میخوریم تیر شان هم میخوریم این بسیار نقشه بزرگ است الله میگه نگر است و ذلیل و خائف به کشور خاطر و این چطور هم نمت کردیم لیس لکه من الامر شک به اختیار تو چیزی نیستی هم بفهم به اختیار ما چیزی نیست که فورا ما بخواهیم زود شود تو هم نیست او یه تو بعده یا خدا مخبول کن توبه ایشان را یک بار کارشان مسلمان شد دستونی را کارشان مسلمان شد او یا حدی بود یا الله اینا را عذاب بکنه به دستای ما شما و این هم مبالیمون هر آن اینا ستمگار هستن ستم کردن 1500 کیلومتر را ایجا کردن به خود شامل این در کشور ما اینا ستمگار هستن ما تجاوز هستن مرموز و نارمیت به اینها می شود چرا ولی در محفظ سماوات و محفظ مر الله را سفاتهای آسمان و زمین یک دیرو لمن یشا می باشه برای کسی که بخواهد و یعذیب من یشا و عذاب می کنه کسی را که بخواهد و الله غفور و رحیم الله بخشنده و مهربان است. مر خدا را ملکیت آسمان و زمین می باشه برای کسی که بخواهد و عذابش می کنه کسی را که بخواهد ولی انتخاب خود ما می کنه و الله غفور و الله بخشنده است رحیم و مهربان است. بعد از اینکه در رابطه با جهاد و صدر و شکلگاهی یک مسلمان و ای که خداوند متعال بواسطه جهاد و تلاش مؤمنان قسمت از کیفر دشمنان را حسن می کند و کامیابی و سقوط و شکست همش در اختیار خدا هست. هدف از این جهاد را برای ما شما تقسیم میکنند و بیان میکنند که یکی هم نیست که در جامعه آنچه که سبب ظلم میشود و هم برداشته شود تدیس که از اسباب ظلم و بدبختی در جامعه یکی هم عدم تعادل نظام اقتصادی است که توسط ربا و سود غالبا این نظام پاشیده می شود. از این آیت به بعد حصه چهارم سوره مبارکه برای ذکر قوانین و آداب جهاد و اسبابی که مانع مدد و نصرت خداوند متعال می شود تقریبا 17 نوع مسائل اخلاقی را ذکر میکند و در ضمن 3 صفات پیغمبر خدا علیه السلام با یاد نموده که در حقیقت صفات امیر و یا رهبر مسلمان میباشد. در ضمن اسباب شکست غزوه احد را برشمرده و تشبیه نمودن منافقین این حصه را به 3 قسمت تقسیم میکند. به حصه اول از این بخش از آیه 130 شروع به آیه 180 ختم می شود. الله می فرماید که یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان لا تأکلوا الربا نخورید سود را مضاعفاً دوچند مضاعفاً بر دوچند و اتقوا الله از الله بترسید لعلكم تفلحون تا بهبود یابید و رستگار شوید. مسئله سود و ربا همانند قوانین دیگر جاهلیت که کاملا بر جامعه نفوذ داشت و مردم را با تمام قوت شیرازی هستی وجودشان را می خود، همانند تحریم شراب ای در قرآن کریم مرحله و مرحله بدی ازیرا و من ازیرا برای ما شما بیان می کنم. می بینیم که مسئله ربا در چهار مرحله الله جل جلاله به حکم تحریم امزیده می دهد. در سوره مبارکی روم در آیه 39 ضمن امر اخلاقی برای ما شما خرابی ازید و بدی ازید بیان می کند و ما اوتیت من ربا یربو فی اموال الناس فلا یربو عند الله. آنچه که شما می دهید از سود و این ما نیزی که در اون فایده بکنید شما در اون فایده نمی کنید نزد خداوند متعال. بعد می کنیم که در سوره مبارکه نساء در ضمن انتقاد از رسوم غلط یهود یاد آور می شاد بدی سود را می فرمد و اخذ این ربا و قد نهوا عنه، یکی از بدی اهل کتاب هم بود سود می خوردند. در مرحله سوم می بینیم که در آیه مورد بحث حکم تحریم ربای مباعث را برای ما شما بیان می کند. با این عنوان که در زمان جاهلیت یک کسی که سود به کسی می داد، بعد از این یک سال به طور مثال اگر سپری می شد، در مدت یک سال در هر ماه سر در پیش اگر سود می گرفت، اگر در مدت یک سال پولش برش نمی داد، بعد از این کار در یک ماه دو رو برابر در بیخود می گرفت، با سال آینده اگر سود خلاص نمی با سه رو می شد، یک وقت می دید که تعادل نمایند در و در مقابل در فهم می شد. بیرن هم این رواج است در بانک هایی که در افغانستان هست، در بانک هایی که جهان را رهبری می کنند، اگر مدت سود را در اون وقتش ندادید خود به خود تضاعف پیدا می کنند. الله جل جلاله دیگر می فرماید یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان لا تأخذوا الربا، نخورید سود را اضعافا مباعدا، دو چندی بر دو چند، دو چندی بر دو چند نخورید و اتقوا الله، از الله بترسید لعلکم تفلحون تا بهبود یابید و رستگار شوید. جامعه را سود مریض می کند. روی این اساس مطلبی که داری است که تو نیست که اگر شما دو چند بخورید جواز ندارد، یک چند بخورید جواز دارد. در حقیقت قرآن کریم بدی رواج دوها را و قباحت عمل را بر ما شما بیان می کند.